Horizon biedt meer dan u denkt. Zo is er iedere vrijdagmorgen tussen 8 en 9 schijven voor bedrijven. Iedere zaterdagmiddag tussen 4 en 6 het oor van West-Friesland. En dat is popmuziek en regio-informatie. En iedere zondagmorgen tussen 11 en 12 prikbord. Niet-commerciële advertenties brengen luisteraars tot elkaar. U ziet, Horizon biedt meer dan u denkt.